To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Francja i Niemcy staną po stronie Komisji Europejskiej i poprą uruchomienie procedury praworządności przeciwko Polsce. Ponad 30 osób zamieszanych w aferę Skok Wołomin stanie przed sądem. Akt oskarżenia jest gotowy. Masowe zatrucia salmonellą w Radomiu. Blisko 100 osób miało problemy zdrowotne po zjedzeniu ciast z jednej z piekarni. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec zapowiedzieli, że będą wspierać stanowisko Komisji Europejskiej w decyzjach dotyczących Polski i procedury praworządności. Emmanuel Macron i Angela Merkel mówili o tym na zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli. Komisja w środę ma analizować ustawy o Sądzie Najwyższym oraz KRS-ie. Zapowiada, że jest bliska uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku do unijnych krajów stwierdzającego, że w Polsce istnieje poważne zagrożenie dla praworządności. Do poparcia takiego wniosku potrzebna jest zgoda 22 krajów. A tymczasem premier Mateusz Morawiecki informuje, że umówił się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem na rozmowę o zmianach w polskim wymiarze sprawiedliwości. Szef rządu, wracając z unijnego szczytu, mówił dziennikarzom na pokładzie samolotu, że polski rząd ma prawo do przeprowadzania reform. Tę kwestię wyjaśniłem bardzo krótko, ale umówiliśmy się na wyjaśnianie szczegółów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości oraz na wspólne dłuższe spotkanie z panem przewodniczącym Junckerem w styczniu. Premier Morawiecki podkreślił, że niezależnie od tego, jakie będą decyzje Komisji Europejskiej, chce cały czas prowadzić dialog z Brukselą. W serwisie Trójki teraz o działaniach śledczych w sprawie afery w Skok Wołomin. Gorzowska prokuratura właśnie wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 32 osobom. W większości to tak zwane słupy, na które zaciągano kredyty i pożyczki, ale nie tylko. Chodzi o wielomilionowe kwoty. Szczegóły sprawy zna Kamil Chybki. Wśród osób objętych aktem oskarżenia jest dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzon tej grupy mieli stanowić m.in. niektórzy członkowie zarządu i rady nadzorczej Skoku. Główni oskarżeni odpowiedzą za przywłaszczenie ponad 70 milionów złotych pochodzących z kredytów, grozi im nawet 15 lat więzienia. Natomiast co do pozostałych oskarżonych, tzw. słupów, chodzi o kwoty od kilkuset do ponad 4 milionów złotych. Te osoby mają zarzuty wyłudzenia mienia, za co grozi 10 lat więzienia. Nadal trwa zasadnicza część tego śledztwa to postępowanie wobec grona ludzi podejrzanych o kierowanie całym procederem. Wśród nich są byli szefowie kasy, a także były oficer wojskowych służb informacyjnych Piotr P., który zasiadał w Radzie Nadzorczej Skoku Wołomin. W tym przypadku chodzi o wyłudzenie nawet miliarda złotych. Gorzów, Kamil Chybki. Prawie 100 osób zatruło się salmonellą w Radomiu. 16 z nich, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitala. Bakterie znaleziono w ciastach sprzedawanych w jednej z piekarni należącej do radomskiej sieci. Informowała o tym Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu. W pobranych próbkach podejrzanych wyrobów ciastkarskich, to jest ciasto tiramisu i ciasto krówka, stwierdzono salmonellę enteritidis oraz inne bakterie chorobotwórcze. Jeszcze zanim służby sanitarne sprawdziły, w jaki sposób ludzie zatruli się salmonellą, kilkanaście sklepów zostało zamkniętych, mówi reprezentujący firmę Piotr Stachurski. Stwierdziliśmy, że dla naszego bezpieczeństwa, jak i dla bezpieczeństwa naszych klientów, będzie lepiej, gdy po prostu zamkniemy sklepy i przeprowadzimy na nich wskazane czynności. No, a sklepy zostaną otwarte ponownie dopiero po dezynfekcji i pozytywnych wynikach badań. I na koniec jeszcze ważna rada dla rodziców. Szczególnie warto wziąć ją sobie do serca przed świętami. Kupujmy zabawki u przedsiębiorców, co do których mamy zaufanie. Po drugie, sprawdźmy, czy wyrób, czyli taka zabawka, jest oznaczona znakiem CE. Ten znak CE jest dla nas gwarancją, jako dla konsumentów, że zabawka została przebadana. Warto też zwrócić uwagę, czy do zabawki dołączona jest instrukcja obsługi, radziła Małgorzata Cielok z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrolerzy sprawdzają sklepy przez cały rok. Najczęściej zabawki mają złe oznaczenia wiekowe. Brakuje też informacji o tym, gdzie i przez kogo zostały wyprodukowane. No i ta informacja kończy serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy o 16:00. Do końca dnia pochmurno, w centrum deszcz, w nocy opady deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie kraju, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od minus 3 do plus 1 stopnia. Jutro dużo chmur i przelotne opady śniegu niemal w całym kraju. Najmocniej popada na południowym wschodzie Małopolski i Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu. Od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam już dziś na licytację. A tym razem będę miał dla Państwa oprawiony banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego oraz winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika.

Moby i Find My Baby z płyty Play, zawierającej właściwie same przeboje, które wyniosły Richarda Melville Halla na wyżyny popularności. Po tym albumie przyszła równie dobrze przyjęta osiemnastka i właściwie można chyba powiedzieć, że od tamtej pory popularność Amerykanina systematycznie topniała. Być może za sprawą zaangażowania politycznego. Kto wie? Przywołuję w każdym razie Mobiego na początek naszego spotkania, ponieważ właśnie ukazał się jego najnowszy utwór zapowiadający nowy album. Posłuchamy go dziś wspólnie jeszcze przed 16:00. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, co słychać w studiu tego producenta, to jest czas, aby nastroić uszy i zatopić się w jego dźwięki. Zwłaszcza, że to fuzja stylów i tego wszystkiego, co przez wiele lat działo się w twórczości Mobiego. Do tego czasu nasza płyta tygodnia, będzie też piosenka dnia, również najnowsza płyta zespołu Nerd, którą z przyjemnością przekażę osobie zorientowanej na amerykański hip-hop, jak również kilka słów i kilka nutek z płyt artystów, którzy 1 lipca 2018 roku wystąpią na koncercie wieńczącym 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowica, na którym stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. R&R is now. To nazwa tego przedsięwzięcia, w którym najważniejszą osobą jest Robert Glasper. Kompozytor, pianista, producent, zdobywca 3 nagród Grammy. Ale Robert Glasper to dopiero pierwsza niezwykle ważna postać tego przedsięwzięcia, ponieważ obok niego na scenie Nospru pojawi się także syn doskonale znanego trójkowie publiczności Bobiego McFerrina, beatmaker i klawiszowiec Taylor McFerrin. Dalej genialny basista Derek Hodge, saksofonista i producent Terence Martin, wyśmienity trębacz Christian Scott. Ten gość nagrywał m.in. z Princem i do tego wszystkiego perkusista Justin Tyson. To będzie spotkanie jazzowych supergwiazd młodego pokolenia, a że cały koncept wpisuje się w zupełnie nową muzykę, no bo do tej pory nie ma żadnego zapisu tego przedsięwzięcia na płycie, czy nawet w sieci. Ba, nawet Glasper opowiada o tym najnowszym projekcie dosyć zdawkowo. Przejrzałem kilka jego dosyć świeżych wywiadów. No to pomyślałem sobie, że w trakcie naszych spotkań warto po kolei przyjrzeć się poszczególnym muzykom tego projektu i przywołać utwory z ich autorskich płyt. Dziś pierwsza trójka z pięknym coverem na wstępie. Won't be afraid, won't catch me running. You're ruling the way that I move. And I'll breathe your air. This is my prayer. płyty Black Radio, nagranej w grupie Robert Glasper Experiment. Słynny Cherish the Day, gdzie w rolę Shade wcieliła się Lala Hathaway. Pani stale współpracująca z Glasperem, jak i z całym tym kręgiem amerykańskich muzyków, mieszających jazz, soul, funk, R&B i elektronikę, wynosząc tym samym jazz w XXI wiek. Kolejną ważną postacią tego eksperymentu, która również pojawi się w Katowicach, jest basista, producent, kompozytor, człowiek, któremu blisko do wytwórni Blue Note, Derek Hodge. Hodge ma na swoim koncie dwa autorskie albumy i są to właściwie takie koncept albumy wymyślone, zaaranżowane i pilnie przez niego rejestrowane, podkręcane i edytowane. I tu podobnie jak u Glaspera, który również pojawiał się w sesjach tego solowego przedsięwzięcia Derricka, Glasper pojawiał się jako pianista, wystąpili także inni goście, co mam wrażenie daje poczucie jakiejś takiej familiarności tego całego środowiska, co pewnie poczujemy także w przyszłym roku w Katowicach. Has remained with time, and you've been in this place before, and one thing you have learned from loving is that never is it easy to let go when love is calm. It won't leave you anymore. Let it grow. And it won't leave you anymore. For my love will stay in guard your heart. And I know the pain that you pass is brought. Do you hold my hand and I'll stay holding on to you. Life never claimed to be fair when it comes to matters of the heart. You've given all of yourself, hoping it'd be returned, only to end up back in the same place. Oh, when love is cold, and it won't leave you anymore. And let it grow, and it won't leave. For my love will stay and guard your heart. And I know the pain that the past has brought in. And when you hold my hand and I stay holding on to you. Thank you. let it go. For my love will stay in God. Your heart will I know the pain that your past has brought in. And will you hold my hand and I'll stay holding on to you. Holding on to you. Holding on to you. Alan Hampton na tym charakterystycznym, z tym charakterystycznym, pięknym głosem. Holding on to you i Derek Hatch tutaj słyszany na zdawkowo, ale jednak na kontrabasie. Derek również pilnował, żeby pięknie zabrzmiały smyki i no, tak wprost mogę powiedzieć, wyprodukował ten utwór i spowodował, że tak doskonale brzmi. Holding on to you, czyli utwór z płyty Live Today, która być może z powodu dominacji Glaspera w tym całym środowisku gdzieś przepadła, dlatego proponuję jeszcze jedno nagranie. Derek Hatch. I to, co charakterystyczne dla wszystkich muzyków, którzy wystąpią 1 lipca 2018 roku i zakończą 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, to po pierwsze, że są multiinstrumentalistami, po drugie, sami często produkują te wszystkie utwory. I w sposób bardzo kreatywny bawią się instrumentami, ale również i swoim głosem. Ten gentleman, utwór tego pana właśnie powoli się rozwija. Właściwie to rozpoczął swoją kreację muzyczną w punkcie, do którego doszedł jego ojciec. W programie trzecim Taylor McFerrin. I to by była połowa tego zestawu, który zagra w Nosprze 1 lipca 2018. Taylor McFerrin, Derek Hatch i Robert Glasper, czyli połowa planowanego dopiero tego całego przedsięwzięcia R&R is now. A przed nami nasza płyta tygodnia, czyli koncertowy album Magdy Umer, album zatytułowany Kolędy. 22 grudnia 2016 roku w Narodowym Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu odbył się świąteczny koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu właśnie pani Magdy w Towarzystwie Akademii Orkiestrowej i Chóru Łopięcego pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Wszystkie kolędy zaaranżował i zagrał na fortepianie Wojciech Borkowski. A wszystko z repertuaru wybitnych Polaków, między innymi Magdy Czapińskiej, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Preisnera, Krzysztofa Komedy czy Grzegorza Turnała. Przed nami fragment tej pięknej płyty z historią sprzed 30 lat. 71335. Proszę pisać, być może szczęście dopiszę i będą mogli Państwo przesłuchać cały album u siebie w domu. Teraz kolęda dla nieobecnych. Słowa Szymon Mucha, muzyka Zbyszek Preisner. Ta kolęda powstała w 1997 roku. Tego roku odszedł Piotr Skrzynecki, odeszła Agnieszka Osiecka, odszedł Bułat Okudżawa, odeszło wielu wspaniałych przyjaciół i myślę, że to spowodowało, że ci wspaniali twórcy stworzyli takie dzieło, bo to jest wielka pieśń. I pierwszą wykonawczynią była Beata Rybotycka. Śpiewana była także ta kolęda w piwnicy pod Baranami. Ja

Serdecznie pozdrawiamy. Właśnie z tego miasta pochodzi Jan Niebudek, który w każdy piątek podpowiada, co można obejrzeć w teatrze. Za nami kilka znaczących premier. Warto odnotować sukces, jakim okazała się ta chyba najbardziej ryzykowna, czyli Golem duetu Maja Kleczewska-Łukasz Chodkowski w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Zamiast tradycyjnego przedstawienia, choć akurat z tradycją twórczość tego duetu ma niewiele wspólnego, zaproponowano rodzaj instalacji, w której aktorzy jako androidy chodzą po ogromnej przestrzeni telewizyjnego studia i wypowiadają swoje historie o zagładzie. Golem na pewno wybija widza z poczucia komfortu. Kto wie, czy właśnie takie mówienie o Holokauście nie działa najmocniej. Kolejna premiera to zeszłotygodniowa Kalifornia Grace Slick, René Polesza w TR Warszawa. Otrzymaliśmy przedstawienie inteligentnie satyryczne i świetnie zagrane, choć jednak nie zrobiło takiego wrażenia jak poprzednie spektakle niemieckiego reżysera, przynajmniej na mówiącym te słowa. A w ten weekend w Łódzkim Teatrze imienia Jaracza z kolei Plac Bohaterów według Tomasa Bernharda. Tekst, który z sukcesem wystawił w Wilnie Krystian Lupa, w Łodzi reżyseruje Grzegorz Wiśniewski, a na scenie m.in. Bronisław Wrocławski. Ale najgłośniejszą premierą weekendu będzie chyba ta jutrzejsza w Kieleckim Teatrze Żeromskiego. 1946, taki nosi tytuł, a najgłośniejsza, bo dotyczy tematu bolesnego pogromu kieleckiego. O emocje związane z tą pracą spytałem autora dramaturgii Tomasza Śpiewaka. Ta dyskusja taka polityczna dotycząca pogromu kieleckiego sprawiła, że do tej pory ofiary w ogóle w tym dyskursie tak naprawdę nie znalazły się w żadnym takim rzeczywistym porządku. Kiedy mnie pytasz, czym ten pogrom dla mnie jest, to ja ci teraz wolałbym opowiedzieć, my z tej pracy tutaj, jednak doszliśmy do kilku takich odkryć, magicznych odkryć można powiedzieć. Dam Państwu jeden przykład. To jest coś, czym ja bym się bardzo chciał podzielić z widzami. Aktorką tego teatru, w którym pracujemy, po wojnie była w sezonie 45-46 matka słynnego polskiego aktora, pana Krzysztofa Kowalewskiego, Elżbieta Kowalewska. I dzień po pogromie ona spakowała rzeczy, zabrała swojego syna i uciekła do Warszawy, porzucając tak zupełnie bezkompromisowo miejsce pracy. Nagle, w jakiś sposób, my dotarliśmy, raczej ktoś nam wysłał zupełnie przypadkiem list Kowalewskiej, tej Elżbiety Kowalewskiej, datowany na dzień 6 lipca 1946 roku, z którego wyłania się niesamowity zupełnie obraz bardzo okropnego, ponurego weekendu i dla niej, i dla miasta, i dla ofiar, i dla wszystkich. Ja bardzo chciałam, żeby Elżbieta Kowalewska wróciła na tę scenę, że Kowalewska powinna wrócić również na tę scenę w tym przedstawieniu, poza tym, że jest grana przez aktorkę i że słyszymy jej słowa, że ona powinna mieć jeszcze takiego bardziej bezpośredniego swojego reprezentanta. I Krzysztof Kowalewski się zgodził i nagrał dla nas niesamowity dokument, mianowicie kazanie księdza Piotra Skargi o męczeństwie i zabiciu Szymona Strydentu, czyli to jest kazanie napisane piękną polszczyzną, które jednocześnie jest mitem założycielskim antysemickiej legendy o krwi, o tym, że Żydzi porywają dzieci chrześcijańskie na matce po to, żeby wytoczyć z nich krew i tak dalej, i tak dalej. Premiera spektaklu 1946, spektaklu, który reżyseruje Remigiusz Brzyk, jutro w Teatrze Żeromskiego w Kielcach, a w poniedziałek w Teatrze Telewizji gratka dla miłośników Marka Krajewskiego. Spektakl Mok to oczywiście od Eberharda Moka, głównego bohatera książek Marka Krajewskiego. Reżyseruje znany z kinowych przebojów Łukasz Palkowski. Premiera tego przedstawienia w poniedziałkowy wieczór w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Magazynek. A w nim zapowiadano na wstępie nowość. Ma szczególną uwagę, proszę teraz, fanów twórczości Mobiego, który kilka dni temu opublikował utwór Like a Motherless Child. Jest naprawdę dobrze, drodzy Państwo. Utwór w każdym razie zapowiada płytę, ta ma się ukazać w marcu 2018 roku. Artysta podaje także tytuł planowanego albumu Everything Was Beautiful and Nothing Hard i wedle zapowiedzi ma to być powrót do nastrojowej i piosenkowej stylistyki artysty. Tytuł albumu muzyk zaczerpnął z książki Kurta Vonneguta Rzeźnia numer 5. Zatem przed nami naprawdę świeżutki singiel Mobiego, Like a Motherless Child, w którym obok głosu samego Amerykanina usłyszą Państwo także wokal Raquel Rodriguez. Sometimes safer. All was strange and all was stranger. I laid paved but so much later. I'm never safe from all this danger. The demon's eyes and demon's Satan. I was bait but what would bait her? Don't know my needs, don't know my way, sir. I had my face, no way to face her. This was lost, this was my name. This was my truth, this was no game. This was not hope, this was not sane. And from these broken places made, that was lost and this was later. I wanted less but nothing greater. I couldn't leave, I couldn't stay, sir. Like a motherless child. Sometimes later, and never safe from all this danger. The demon's eyes, the demon's Satan. I was baiting what would bait her. Don't know my needs, don't know my way, sir. I had my face, no way to face her. This was lost, this was my name. This was my truth, this was no game. This was not hope, this was not sane. From these broken places made, that was lost and this was later. I wanted less but nothing greater. I couldn't leave, I couldn't stay, sir. Like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Stary nowy, Like a Motherless Child i Moby w programie trzecim z zapowiedzią nowego albumu. Przed nami kolejna nowość, również ze Stanów Zjednoczonych. To będzie powrót jednej z najbardziej innowacyjnych i zaskakujących formacji w historii muzyki. Przed nami, drodzy państwo, Pharrell Williams, Chad Hugo i Shay Haley, czyli panowie działający wspólnie od prawie dwóch dekad. Specjaliści doskonale już wiedzą, że chodzi o nerd. Out the car. you raise your hand up and they'll shoot your face off. Face off Adolf Hitler, Greg gets laid off. Niggas, same rules, same chalk, different decade, same law. Keep focused, you wanna get caught with your eyes open. You wanna stay clear of the prognosis, pride provoke them, watch the motion. Watch them close enough, don't let the host up, make erosion. Roller coaster ride, that bitch, sooner later size, go switch. You know Johnny got that. W dobre ręce. 22,7 trójek. Dla Państwa jeden egzemplarz tej płyty. Płyty Nerd, zatytułowanej No One Ever Really Dies. Pharrell Williams, Chad Hugo i Shay Haley. To właściwie tyle w dzisiejszym piątkowym magazynku. Michał Jakubik Kordeusz, czyli Piotr Kordaszewski, mówiąc te słowa Michał Margański. Kłaniamy się nisko naszą piosenką dnia. Do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I suszarka Beko 8 kg A+++ za 2699 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem cukier biały ma kosztować 1,65 zł za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung tylko 15,69 za opakowanie. Oferta ważna do niedzieli 17 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem i taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz także w zestawach świątecznych. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl.